Менску 22 гадзіны. З вамі на хвалях начной свабоды Сяргей Навумчык. Сёння госцем начной свабоды будзе паэт, старшыня беларускага пэн-цэнтру Уладзімір Някляева. Мы пагаворым пра тое, што азначаюць для беларусаў дзяды, пра гістарычную памяць, пра тое, як адчувае сябе пісьменнік у сённяшнім грамадстве. У нашым апытанні людзі адкажуць, як часта яны наведваюць магілы продкаў. У начных доследах размова пра тое, каму выгадна згарнуць кветкавы бізнес у Беларусі. Пры канцы мінулага тыдня Александр Лукашэнка прызначыў новага рэктара беларускага дзяржаўнага універсітэту, ім стаў прафесар Сяргей Абламейка. Што гавораць пра яго калегі-навукоўцы? Таксама у начной свабодзе пра тое, якія парады будучаму прэзідэнту США хацелі б даць беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы. Мы пагаворым пра выставу пасля міжнароднага пленэру ў Горадні. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік распавядзе пра творчасць вілейскага барда Алеся Наркевіча. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. І спярша у нас міжнародныя навіны. Са мною ў студыі мой калега Юры Дракахруст. Добры вечар. Кандыдаты на прэзідэнта США, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок найбольшую колькасць выбарнікаў. Маккейн выступіць у сямі штатах, ад Флярыды на ўсходзе да ягонай роднай Арызоны на захадзе. Абама таксама наведае Флярыду і яшчэ паўночную Караліну і Вірджынію. Мільёны выбарнікаў ўжо прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што ў дзень выбараў 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Паводле большасці нацыянальных апытанняў, Абама пакуль апярэджвае Маккейна. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў антыкрызісны закон, дзякуючы якому Кіеў можа атрымаць ад МВФ крэдыт 16 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Закон, прыняты Вярхоўнай Радай 31 кастрычніка, прадугледжвае змены ў шэрагу заканадаўчых актаў Украіны. Эканоміка Еўропы ў будучым годзе практычна не будзе расці, прагназуе Еўракамісія. Паводле яе разлікаў, з-за глабальнага фінансавага крызісу рост эканомікі краінаў Еўразвязу складзе 0,2%. У Нямеччыні і Францыі росту не будзе ўвогуле, у Брытаніі чакаецца рэцэсія. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Іраку Сахіб Салман Кутуб паранены ў часе выбуху ў Багдадзе. Цяжкія раненні атрымаў і ягоны ахоўнік. Яшчэ два выбухі адбыліся сёння сінхронна ў цэнтры іракскай сталіцы ля паліцэйскага пастарунку. Забітыя 6 чалавек, параненыя каля 20. З міжнароднымі навінамі быў Юры Дракахруст, а зараз Алена Ціхановіч пра беларускія падзеі. У Менску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнерам і, у прыватнасці, запэўніў. Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси. Завтра у США прэзідэнцкія выбары. Супернікі – рэспубліканскі кандыдат Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама. Сёння Радыё Свабода цікавілася ў беларускіх палітыкаў, што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі. Вось варыянт адказу лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна. США павінны дамагацца маючымся інструментамі таго, каб у Беларусі існавала дэмакратыя. Тая конституция, якая ёсць, і тыя законы, якія ёсць сёння ў Беларусі, каб они выконваліся уладамі. І до сих пор улады Злучаных Штатаў мае пэўныя магчымасці міжнароднага ціску. Яны гэта ажыццяўлялі. Такая палітыка павінна захоўвацца. У Крычаве судзілі кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа пакуль не заведзеная. Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 22 гадзіны 5 хвілінаў. З вамі ў студыі Сяргей Навумчык. Пры канцы мінулага тыдня Александр Лукашэнка прызначыў новага рэктара беларускага дзяржаўнага універсітэту. Ім стаў прафесар, доктар навук Сяргей Абламейка. – Да гэтага ён працаваў генеральным дырэктарам аб'яднанага інстытуту праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук. Як навукоўцы ацэньваюць новае прызначэнне? Пра гэта Інна Студзінская. Экс-прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Александр Вайтовіч добра ведае новапрызначанага рэктара БДУ Сергея Абламейку па навуковай працы. Выдатны вучоны, выдатны чалавек. Навуковец займаўся апрацоўкай інфармацыі, а ён удзельнічаў у працах па распазнаванню образаў. Робіцца фатаграфія, скажам, з космаса, а трэба па гэтай фатаграфіі образ распазнаць. Апрацоўка матэматычная ўсяго гэта. Гэта вельмі добры спецыяліст. Яшчэ шкада, када вельмі, што вот такога выдатнага спецыяліста оторвалі ад той працы, в якой ён выдатны, кваліфікаваны чалавек. І навука губляе такого чалавека. Прафесар Александр Тузікаў 6 гадоў працаваў намеснікам у Сергея Абламейкі, які з 2002 году быў генеральным дырэктарам аб'яднанага інстытуту праблем інфарматыкі. И как человек, и как ученый, он сумел в этом институте сохранить традиции, которые были, и развить их дальше. Поэтому, конечно, такого человека нам жалко терять, но понимаем, что работа у него новая, очень ответственная, очень сложная. Мы за него рады, на институту очень жалко. Прызначаючы новага рэктара, Александр Лукашэнка сказаў, што хацелася б большай эфектыўнасці ў БДУ. Універсітэт сам павінен зарабляць грошы, у тым ліку і вытворчасцю канкрэтнай прадукцыі. Былы рэктар БДУ Александр Казулін першым пачаў ставіць ВНУ, так бы мовіць, на камерцыйныя рэйкі. Ён заўважыў, што ў любым выпадку прызначэнне Сергея Абламейкі – гэта рух наперад. То, что признают, что университет должен самостоятельно уметь зарабатывать деньги, так это была та линия, которую мы проводили всегда. Конечно, надо уметь, чтобы интеллектом переносить дивиденды. Это как раз та наукоемкая составляющая, которая всегда должна быть в центре внимания. Но обычно как раз-то ректор университета больше университетский человек. И Сергей Абламейко, он действительно пользуется авторитетом, большим уважением в научной среде. И ему достаточно сложно, придется работать в качестве ректора. Ну, жизнь покажет. Тое, што спадару Абламейку на новай пасадзе лёгка не будзе, перакананы і прафесар Александр Вайтовіч. Я лічу, што гэта рашэнне кадравае зусім дрэннае, таму што гэты чалавек ніколі не працаваў у вузе. Яму прыйдзецца 10 гадоў асвойвацца, каб быць вот такім упэўненым і так самастойна з разуменнем справы вырашаць пытанні. Дык навошта ж такія кадравыя рашэнні прымаць? Мне шкада гэтага чалавека. Шкада. Ён не гаспадарнік і не менеджер. Гэта пытанне арганізацыі інавацыйнага працэса і вот гэтага менеджмента, якое ў краіне вырашаецца зусім, на мой погляд, не такім чынам, як патрэбна. Гэтак лічыць прафесар Александр Вайтовіч. Ну і колькі словаў пра біяграфію Сергея Абламейкі. Ён нарадзіўся ў 56 годзе, скончыў матэматычны факультэт БДУ, 78 году працаваў у інстытуце тэхнічнай кібернетыкі, які ў 2002 годзе стаў аб'яднаным інстытутам праблем інфарматыкі. У 26 гадоў абараніў кандыдацкую, 34 доктарскую дысертацыю, апублікаваў больш за 350 навуковых прац, у тым ліку 11 манаграфій, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, шматлікіх прэстыжных навуковых прэміяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Літаральна ўжо не дні, а лічаныя гадзіны застаюцца да таго моманту, як мы даведаемся, хто ж абраны прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Што б вы параілі зрабіць новаму прэзідэнту США ў дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звяртаўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што хацеў бы звярнуцца да новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі з наступнымі словамі. Патрэбна да Беларусі адносіцца як да суверэннай дзяржавы, якая нікому не пагражае, ні ад якой другой страны не чакае якоїсьці пагрозы, хоча жыць мірна і стваральна. Я чытаў зварот сягонняшняга прэзідэнта Джорджа Буша. У мяне нават пасля яго слову такое адчуванне вялікасці нашай дзяржавы з'явілася, калі ён сказаў, што з боку ўладаў Беларусі у адрас Злучаных Штатаў Амерыкі ідзе нейкая вялікая пагроза дэмакратычным устоям Злучаных Штатаў Амерыкі. Ніякай пагрозы тут няма. І мне хацелось бы, каб кіраўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі рэальна ацэньвалі нашу дзяржаву, рэальна ацэньвалі яе міжнароднае значэнне і рэальна ацэньвалі ўзровень дэмакратыі, які сёння дасягнуты нашай краінай. І на кулей старшыня камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» хоча, каб Злучаныя Штаты па-ранейшаму не забываліся пра беларускія справы. Я не думаю, что что варто давать парады человеку, який будзе абраны такой великой колькасцю людзей у демократычнай краіне. Але калі была магчымасць размовы, то хацелася б папрасіць, каб Амерыка займала тую ж самую пазіцыю маральную, пазіцыю абароны правоў чалавека, якая была і цяпер, і каб большыя ўдакладненні, большыя стасункі былі менавіта паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам, таму што для нас вельмі важна, каб гэтая палітыка была аднолькавай. Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас свае пажаданні фармулюе так: я параю бы займаць цвёрдую і прынцыповую пазіцыю ў адносінах тых каштоўнасцях, на якіх базуецца еўрапейская і ўвогуле сусветная цывілізацыя. Гэта свабода, гэта справядлівасць, гэта галоснасць, гэта свабода сродкаў масавай інфармацыі, справядлівыя выбары, маральнасць. Вось тое, што трэба нам усім бараніць, і без чаго мы ўсе проста знікнем. Лічыць кінарэжысер, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас. Дарэчы, і вы, шаноўныя слухачы, можаце даслаць свае парады прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі. Што б вы параілі зрабіць новаму прэзідэнту Амерыкі ў дачыненні да Беларусі? Чакаем вашых меркаванняў на адрасе свабода.орг. Плыли вянки, плыли вянки купальские, а мой вянок за вас островок, за плыву мир закруженный, да выловил с воды вянок той, кто мне лесом суджаны. На Ивана, на Ивана, на купалу давина, я подала, чаровала мне ваша сила лжити, эту папарать сноси. Зачарованной воды с моим обраном выпила, теперь со мною назавжди той, кто вянок мой выловил, кто взял меня и на руках понес у травы пахкия, кто в зачарованных лесах знайшоў мне кветку папара. На Ивана, на Ивана, на купалу давина я отдам. Чаровала мне по шахте лжити, эту папарать сноси. Гучыць песня у выкананні Анжалікі Гурбаш на словы Уладзіміра Някляева. Паэт Уладзімір Някляев сёння госць начной свабоды. Уладзімір, добры вечар. Добры вечар, рады вас чуць. Уладзімір, ну, у вас десяткі песняў, і палова, напэўна, з іх, калі не больш, былі на працягу доўгага часу, вот на працягу апошніх, я б сказаў, 25 гадоў, шлягерамі. А у самога у вас ёсць нейкая любімая песня, ну ці дзве любімыя песні вашыя? Былі. Я ўжо даўно гэтым не займаюся, бо у сённяшні час сённяшнія кампазітары пішуць песні з іншымі паэтамі. Ну, а тыя, што былі, тыя, што напісаны раней, гэта песні з верасамі, з песнярамі, з сябрамі. Я іх нават зараз усе не успомню. Гуляць ды гуляць, вось народ да гэтай пары спявае раз ды разок. Яшчэ набярэцца десятак другіх такіх песень. Ёсціка, так? Ну, вось, можа быць, гэта звязана з тым, што апошнія гады вы неяк адышлі ад паэзіі, ва ўсялякім разе не зусім адышлі ад паэзіі, а больш стала з вашага пера выходзіць празаічных твораў. Фактычна, і раман, і апавяданне, вы ўжо, так сказаць, можа быць, гэтым тлумачыцца, што, як здаецца, у Пушкіна, да, гада да суровай прозы клоняць. Не, мені, відаць, не так гады. як абставіны. Прозу я пачаў, ну, я пісаў раней, там, скажам, аповесць вежаў, фантасмагорыя крэўская была напісана даволі даўно, але так займацца штодзённа, а што прозу я пачаў, калі апынуўся ў замежжы і па сутнасці ў замкнёнай прасторы у адзіноце, можна так наўпрост сказаць. Я вершы у тым сэнсе, каб пісаць іх ніколі не пісаў, я просто чакаў, пакуль яны ці сыдуць там з космасу ці не. І дома гэта можна чакаць, можна прабаўляць час з сябрамі, з хатнімі, на працы, а там няма дзе час прабаўляць, і чаканне вельмі стамляе. А проза гэта такая рэч, сядай да стала, бяры ў руку асадку, трымай роўненька спіну, не надта ёрзайся па зэдлі і пішы. І гэта мяне шмат у чым зратоўвала ў адзіноце той замежнай. Ну, там я вось напісаў гэты раман, і шмат што яшчэ, чаго да гэтай пары яшчэ нават не надрукавана. А плануеце недзе друкаваць? Плануем недзе друкаваць. Ну, але пакуль гэта ўсё ляжыць, вот тут напісалася шмат. Вот зараз, па сутнасці, падрыхтаваны, я толькі што забраў вёрстку новай кнігі, якая умоўна называецца «З цэнтры Европы», і там якраз сабраны апошнія па шасе напісання, аповесці і апавяданні. Может быть, я пропоновал бы поговорить крыху про роль письменника у грамадстве. Вось, Владимир, ваша литературная молодость припала на час, калі улада, ну, тады гэта была коммунистичная улада, вельмі клопатилася про литературу, правда, гэта был такі своеасаблівы клопат с даволі жорстким ідэалагічным контролем. Вось, скажите, ці лічыце вы, што ў сённяшняй Беларусі пісьменнік можа адчуваць свабодным, бо ніхто ж нібыта вось ні вам, ні вашым сябрам не дыктуе, пра што пісаць. І як увогуле павінна фармавацца ўзаемаадносіны пісьменніка і ўлады? Ці ўвогуле ўлада павінна неяк, ну, спрыяць ці дапамагаць пісьменніку? Я выхаваны пры тым самым тоталитарном режиме, про який ты только что сказал, у яким были вельмі розные речи. Гулаги были, были психушки для литератора, які не згодные были с тим режимом. Але для тих, хто больш-менш поводився компромісно, були доволі пристойні умови існування, і я б навіть сказав шиковані. Шиковані не у сенсі, хоць у гэтым сэнсе там заробкаў нейкіх матэрыяльным, а ў тым, што гэта імперыя і гулагаў і ўсё астатняе была яшчэ з вялізнымі-вялізнымі літаратурнымі падмосткамі і ад Уладзівастока і да самага Бярэсця. І на ўсіх гэтых падмостках я ў свой час адстаяў. І, канешне, не стану зараз маніць, што я толькі пра тое думаў, як бы гэтыя падмосткі пад маімі нагамі загарэліся, ці выбытнулі, не, я атрымліваў ад гэтага эстэтычнае задавальненне. Гэта быў той зваротны гук, зваротная мелодыя, зваротная музыка, якая, ну, цябе энергетычна запальвала, і ты пісаў насустрач нейкія тэксты. Самае істотнае для мяне асабіста, што знікла, гэта знікла вось гэта. І калі ты пішаш, я гэта для чаго кажу, мне гэта ахапіла ўжо асабіста мне. І такой вялікай драмы асабістай творчай я не адчуваю. А вось у тых, хто ідзе ўжо за мною, асабліва у тых літаратараў, якія прыйшлі ў літаратуру ўжо ў найноўшы час, якія па сутнасці існуюць у замкнёнай прасторы, у замкнёнай, ну, можна сказаць, у нейкім, ну, гетта амаль што літаратурным, калі не лета аб'яднання. Гэта, канешне, недабор адчуваецца. І тут бы ўлада, калі б яна была іншая, калі б яна не разумела справу так, што любы таленавіты чалавек, які піша па-беларуску, з'яўляецца яе, калі не ворагам, то праціўнікам, гэтым таленавіным людзям, калі не рэальныя умовы, то хоць бы ілюзію гэтых умоў магла б стварыць, адкрыўшы ім, скажам, нейкія шляхі праз тэлебачанне, праз радыё, праз масавую прэсу. Але гэтага не робіцца па прычынах, на жаль, гэта не робіцца па тых прычынах, пра якія мы ўсе ведаем. Наш сённяшні госць, паэт Уладзімір Некляеў,

была і магіла Васіля Быкова. І я ведаю, што якраз вы спрычыніліся самым непасрэдным чынам да таго, каб вось гэты камень, які там усталяваны, каб ён быў у Беларусі, каб ён быў на магіле. Не можаце колькі слоў расказаць, як гэта было? Ну, я пра гэта пісаў некалі ў газетах і апавяданні, што называецца «Шмель і вандроўнік». Перад апошнім, не, за два дні да сваёй смерці Быкаў там у шпіталі, у гэтым ракавым корпусе, пракінуў такую метафору. І, ну, я калі развітваўся з ім, ён... Ну, і трэба ж нешта сказаць. Што сказаць чалавеку, пра якога ведаеш, што яго больш не ўбачыш? Ну, і от кажаш некую банальшчыну, там, яшчэ мы з вамі пабачымся, пасядзім там, гарбаты пап'ем. А ён кажа... А, і кажу, пасядзім на... Ён доўга казаў пра любімыя яго камяні там на тым пабярэжжы марскім, дзе спачатку жыў ён, а пасля жыў я. Ну, я яму кажу, ну, яшчэ пасядзім на вашым любімым камені. Ён кажа, не, Володя, ўжо не пасядзім. Але вось каб той камень неяк сюды прыкаціўся, ну, трэба ведаць Быкава. Уже не мог сказаць наўпрост, каб хацеў, каб нехта там адтуль той камень, які ён ну, прывёз. Ну, я эту метафору зразумеў, сказаў пра гэта Ірине Михайловне, якая тут жа сказала, што і з ёй ён вёў такую гаворку. І такім чынам я гэта проста ўспрыняў як запавет, звернуты непасрэдна да мяне, і зрабіў гэта. Але я хачу вас сказаць пра пытанне, якое вот мяне, калі можна, ці можна так сказаць, што это вельмі ўсцешыла, але можна сказаць, што ўсцешыла. Таму што я ўспамінаю Крэва, скажам, за савецкім часам, калі жывых у самім Крэве, у маёй роднай вёсцы, у маёй мястэчку, было больш яшчэ, чым людзей, якія ўжо ляжалі на могілках. Але на могілкі хадзілі на дзяды менш. А сёння я прыехаў, што не было дзе проста стаць, не было дзе ўбіцца. З Вільні людзі, з Гародні, з Масквы папрыязджалі. І ўжо сама вёска, само мястэчка, ну, амаль ўжо не жывое. Там з аднаго боку вуліцы наогул сем, у 70 дамах сем вокнаў гарыць. І з гэтага боку, з майго, дзе хата маіх дзядоў стаіць таксама. Але людзей, якія прыехалі да сваіх бацькоў, да сваіх дзядоў, у 10, а можа ў 100 разоў больш, чым жыве. Дык значыць, жывая вёска. Можа такую, я падумаў, можа такой панікі не варта падымаць. Вось усё гіне, прападае. Не, дзяды нам памагаюць стаяць на гэтай зямлі. І дзякуй Богу, мы выстаім разам з імі. Ну і учора можна было меркаваць, што падчас гэтых шэсцяў туды да Курапатаў таксама было даволі шмат моладзі. Дастаткова. Я думаю, што пас першы дзень такі, ну, усе ж паехалі да сваіх. Ну, таксама, трэба разумець проста людзей. Ну, аднаму можна паспець туды і сюды, а куды там паехаць у Гародню, паспець яшчэ з Менску. Так што трэба рэальна глядзець на рэчы, на жывое жыццё, якое ёсць. Між іншым, Уладзімир, вось некалькі дзён таму на хвалях свабоды гучала пытанне маладых людзей у Менску ля будынка БДУ. Ну, гэта былі пераважна студэнты, і вось палова з іх, нават больш чым палова, проста не ведала слова курапаты. Яны як бы чулі гэта слова ўпершыню. Чым можна патлумачыць гэта? Ну, чым тут можна патлумачыць? Тым жа, ці прапаганда працуе адзін бок, ці ў іншых. Все выкрэсліваецца. Усё гэта выкрэсліваецца з памяці. Гэта не патрэбна. А нават, але от растлумачыць. Вот ёсць рэчы, якія і мне асабіста, я шмат думаю, больш з гадамі ўсё больш пачынаеш думаць, менш хадзіць там некуды направа налево, ўсё больш думаць. І вот зразумець, чаму ўладзе гэтыя курапаты ў поперак, не яны ж там злачынцы. Значыць, яны што, усведамляюць сябе як прадаўжальнікамі гэтага рэжыму. Я проста гэта не магу зразумець. Вот сядзяць хлопцы ў адміністрацыі. Чаму вам месца, дзе загінулі вашы дзяды, усё такі, ну, ну чаму на гэтае месца, куды зараз, чаму туды ходзяць сёння вандалы? І вы на гэтых вандалы, от хай на маленькі, глядзіце, як на сваіх нейкіх памагатых. Я проста не магу ўцяміць, не магу проста дакумекаваць, чу справа. А проч тады выходзіць, што вы, хлопцы, прадаўжаеце гэта ўсё. І вы недзе там у свядомасці гэта трымаеце. Ну, проста мне не зразумела. У чым тут? Тут у чым? Што это? Апазіцыя там ляжыць. Зянон Пазняк стаіць, жывы ці мёртвы там. Я ну, проста не магу насамрэч уцяміць. Чаму святыя месцы, якія насамрэч святыя павінны быць у памяці ўсяго народа, падзяляюцца, каб вот у гэтых маладзёвых галовах ўжо выбіта з галавы тое, што это была эта трагедия, это страшенная драма белорусского народа. Тут мне тяжко отказать, правда, на это пытание. Просто я не могу дотумкать и добиться до этих мозгов, которые принимают вот такие решения. Дякую. Нагадаю, что с нами на телефонной связи из Минска был поэт, керовник белорусского пенцентра Владимир Некляев. Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 22 гадзіны 30 хвілінаў. І цяпер у нас выпуск навінаў. Са мною ў студыі мой калега Юра Дракахруст. І зноў добры вечар. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У Менску з першым афіцыйным візітам сёння знаходзіўся лібійскі кіраўнік Муамар Каддафі. Прымаючы сёння госця, беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што Лібія блізкі партнер і сябра Беларусі, і што Беларусь удзячная Лібіі за яе сталую падтрымку на міжнароднай арэне. Пасля перамовы абодва бакі падпісалі некалькі пагадненняў аб супрацоўніцтве. Пасля Менску Каддафі накіруецца ў Кіеў, дзе завершыцца яго візіт па Сходній Європі. В адказ на просьбу громадських організацій «Союз Чорнобиль, Білорусь» і «Союз Чорнобиль, Україна» Європейський парламент у першому читанні затвердив виділення фінансових сродків на створення Міжнародного центру допомоги ліквідаторам-чорнобильцям під Києвом. Міжнародний центр має на меті наукову і практичну діяльність в справі допомоги інвалідам Чорнобилю. Вандали, які нищили крижі в урочищі Куропатибель і були зловлені патрулем громадських активістів, застаються на волі. Боровлянська міліція проводить перевірку. Кримінальна справа не заведена. Американскому адвокату Эммануілу Зельцеру, які осуджений до зняволення у Білорусі, не видають копію присуду, посилаючися на секретні справи. Тое ж тычыцца і секретарки Зельцера Уладлены Функт. Про гэта паведамі ў Свабодзе іх адвокат Зміцер Гарачка. Паводле ягоных словаў, гэта фактычна пазбаўляе іх права на абарону. А зараз да міжнародных навінаў. Кандыдаты на прэзідэнта США, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок выбарнікаў. Маккейн выступіць у 7 штатах ад Фларыды на ўсходзе да ягонай роднай Арызоны на захадзе. Абама таксама наведае Фларыду, а яшчэ паўночную Караліну і Вірджынію. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што ў дзень выбараў 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў антыкрызісны закон, дзякуючы якому Кіеў можа атрымаць ад МВФ крэдыт 16 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Закон, прыняты Верхоўнай Радай 31 кастрычніка, прадугледжвае змены ў шэраг заканадаўчых актаў Украіны. Эканоміка Еўропы ў будучым годзе практычна не будзе расці, прагназуе Еўракамісія. Паводле яе разлікаў, з-за глабальнага фінансавага крызісу рост эканомікі краінаў Еўразвязу складзе ў сярэднім 0,2%. У Нямеччыні і Францыі гэтага росту не будзе ўвогуле. Дзякуй. З міжнароднымі і беларускімі навінамі вас пазнаёміў Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода, Мінску 22 гадзіны 33 хвіліны, у праскай студыі Сергій Навумчык. І цяпер пра надвор'е, якое чакаецца ў Беларусі заўтра. У горадні Мінску да 7 градусаў цяпла, у Віцебску і Полоцку 6 градусаў цяпла, у Гомлі 8 градусаў цяпла, у Берасці 12 градусаў цяпла, дождж. Вы на хвалях Радіо Свабода. І цяпер начныя доследы. Доследы свабоды. Паводле пастановы Міністэрства эканомікі, ад сярэдзіны верасня гандляры кветкамі, фармуючы кошты, не маюць права рабіць гандлёвую надбаўку вышэй за 30%. Гандляры кветкамі лічаць, што гэта абмежаванне знішчыць іх бізнес. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская. Гандляры кветкамі казалі пра набліжэнне кветкавага крызісу адразу пасля з'яўлення пастановы нумар 183. А спажыўцы гэта заўважылі на пачатку мінулага тыдня, калі з продажу амаль зніклі імпартныя кветкі – ружы, герберы і хрызантэмы. Кропкі продажу ў цэнтры зачыняліся цугам. Прычынай было прыпыненне дзейнасці гуртавікоў-кветачнікаў, расказвае Анатоль Шумчанка, кіраўнік рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва». Они заказывают на аукционах, заказывают фуры большие, и здесь уже ИП покупают товар. Просто люди уже терпели убытки большие, и в этом плане, конечно же, непонятно, как они будут дальше строить свой бизнес на тех условиях, которые сегодня есть. Гандлярка крамы на бульвары Толбухіна каже, что працуюць яны, як на пороховой бочці, живучи только сегодняшним днем. Когда вот этот кризис был, когда не было цветов, люди просто с ума сходили. Во-первых, сезон свадеб очень много. Во-вторых, как бы вот получается пик, тут юбилей. В общем, такой сезон, что цветы нужны, а тут цветов в городе нет. Я только не понимаю, почему люди сами молчат. Один сказал, промолчали, второй сказал, ну если бы кучей сказали что-то, так может быть кто-то услышал. Быть почутым, покуль что імкнуцца прадпрымальнікі. Яшчэ ў верасні яны накіравалі ў Міністэрства эканомікі калектыўны ліст з аргументацыяй, чаму 30-процентная надбаўка знішчыць іх працу. Але, выглядае, тлумачэнні былі незразумелымі. Анатоль Шумченко, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва», распавядае пра вынік сустрэчы ў Мінэканомікі. На прошлой неделе было в департаменте предпринимательства Министерства экономики заседание рабочей группы с участием представителей государственных органов власти и цветочного бизнеса, на которой было принято решение о том, чтобы цветочный бизнес еще раз дал свои обоснования, предложения по выходу из кризиса. У столичном союзе предпринимальников личить, что шансы на отмену 183-й постановы есть. Идут заседания рабочей группы этому вопросу, и вопрос еще не решен. Вопрос открытый остается, надежда умирает последней. Но не решен, как и по многим другим отраслям, которые тоже вопросы проблемные поднимались. На думку гандлярки кветками Галины, постанова 183 – это не только удар по гандлярам, это еще и удар по правах и интересах споживца. Люди-то привыкли к хорошим цветам, это же не то, что там местная там возичка там, или рыбочка. Приходят уже своих клиентов наработанных, естественно, знаешь всех, знаешь, что кому надо. І все рассчитывают на то, что как бы цветы должны быть. Але і мясцовыя вытворцы кветак таксама б'юць у званы. Прадпрыемства кветкі сталіцы і вырошчвае і прадае кветкі. У маркетынгавым аддзеле кажуць, што на дадзены момант попыт перавышае прапановы. Штодзень за 1-2 гадзіны ўсё, што вырасцілі і зрэзалі, прадаецца. Нізкія цэны, то есть розы 50 сантиметров 2500, 63-250, цены очень низкие, получается, на цветы. Ну, себестоимость есть себестоимость, но у нас же кроме этого есть тоже и торговля. 8 торговых точек, а аренда. И то же самое, вы же знаете, как вот идут цены там на 8 марта. Ведь, то есть торговать, когда цветок там 2500. Кветки столицы так само, как и иншие, писали у Минэкономики тлумачэнні, чаму 30% гандлёвай надбаўкі не дозволить им выжить. І спадзяюцца на станоўчы адказ. У іншым выпадку, па словах маёй суразмоўніцы, прадпрыемства загіне. Хаця бы было, пусть они там делали на імпартную прадукцію, но исключили собственного производителя, потому что на колени ставят производителя. На думку Анатоля Шумченкі, нядаўні дэфіцыт кветак – гэта толькі пачатак наступстваў цкавання прадпрымальнікаў. Этот кризис явился первой, как говорится, ласточкой того, насколько серьезную роль играют сегодня предприниматели в нашей жизни. Благодаря этим действиям мы еще услышим об оттоке тех фирм, которые работают в нашей стране, социальные инвесторы, они просто сюда будут бояться идти. Ситуацию в кветковом бизнесе высветляла Юлия Ромашевская. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы на хвалях «Радио Свобода». У горадні ў дзень святого Губерта адкрылася выстава пасля міжнароднага пленэру. Як вядома, алень святого Губерта на шчыце з'яўляецца гарадзенскім гербам. Пленэр якраз адбываўся ў гарадскім цэнтры ў гістарычнай забудове. Бралі ўдзел у ім па тры мастакі з горадні, Менску і з Польшы, па два з Друскенікава і Львова, а таксама мастак з Расіі. На адкрыцці выступілі польскія дыпламаты, генеральны консул Польшы ў горадні Адам Бернатовіч і ягоны намеснік па культуры Марак Меліхнік. Янковіцтва з'яўляецца адным з арганізатараў пленэра. На адкрыцці выставы пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Открыла выставу директор городской выставочной залы Ирина Сильванович. Вон на дорогу скрыжевания. Так, мне кажется, прохожим называется наш пленэр. Это действительно так. Гродно — это тот город, который объединил художников из стран, которые окружают нашу Беларусь. Это и Литва, это Польша, это Украина, Россия. Сегодня есть праздник Святого Губерта. Так что с праздником вас, дорогие. Тут две интересные картины Сергея Малишевского из Минска. Первая – это дом номер 33, конца 18-го года, часов короля. Вам этот дом сподобался? Скажите, чем? Его начали красить. Часть покрашена, часть не покрашена. Потом патина. Самое главное – патина на доме. Ну, его не фарбовали, сдается, с конца 18-го года все жертвуются. Ну и вот и жалко, что практически вот Гродно, оно перекрашивается все в такую краску, и домики становятся такие, как декорации. А вот именно вот этот Гродно старый, вот с такими облупившимися стенами, вот это больше интересует. Насупроть висит еще одна картина. И когда я повернулся, я просто удивился, что вы зробили с нашим Лениным. Намалевана площадь, дом Лады, перед ней стоит Ленин, ну, некий совсем незразумелый. Это, прежде всего, ирония такая маленькая. Гродно так немножко попахивает остатками коммунизма такого чуть-чуть. Раз название улиц остались, Ульянов получился такой немножко карикатурный, но он такой не злой, не злой. Ян Волок, вы уже третий раз приезжаете на пленэр. Я работал нормально в городе, я делаю свой пейзаж. Это очень хорошая инспирация для нас, потому что природа здесь есть как в Польше. Но нам очень нравится специальная архитектура здесь, потому что она совсем разная, чем в Польше. А что вы нарисовали тут? Мои три пейзажа. Один чистый пейзаж, это вода над Немном. Ну, идем поглядеть, а? А здесь это уже ваш пейзаж, городской. Костел языстый. Да. Третья картина. Это церковь. Это улица, которая идет к церкви. Но это только три, потому что это невозможно показать всего, что мы сделали. Я, например, сделал во время этого пленера 15 работ. Про выставу у городе рассказал Сергей Астраўцоў. Зараз на чарзе форум свободы. Реакции наведников по матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Юрась Бушлякоў і Алена Струве. 4 лістапада ў ЗША пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Кандыдатамі з'яўляецца рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама. Што б вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі, такая тэма дыскусій на свабодзе. Наш наведнік Андрэй Абалевіч з Варшавы раіць. Раю новаму прэзідэнту ЗША адразу прааналізаваць Беларусь як краіну і не рабіць агульных выказванняў у дачыненні да яе, як гэта робяць іншыя. Паважаныя наведнікі сайту «Свабода», запрашаем вас да актыўнага ўдзелу ў дыскусіі. Усе вашыя пажаданні новаму амерыканскаму прэзідэнту будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Да іншых матэрыялаў, якія выклікалі найбольшы водгук сярод удзельнікаў форуму свабоды. Позна ўвечары 1 лістапада адказны сакратар управы КХП БНФ Алеш Чахойскі паведаміў свабодзе, што грамадскія актывісты, якія пасля апошніх актаў вандалізму ў Курапатах патрулявалі ва ўрочышчы, затрымалі тых, хто ламаў крыжы. Гэта два нецвярозыя хлопцы, якія да таго ж нецэнзурна лаяліся. Матэрыял пра начны інцыдэнт у Курапатах быў выстаўлены на сайт неўзабаве. Чытачы вельмі аператыўна адгукнуліся на яго і літаральна цягам начы абмяркоўвалі праблему. Глеб. Дзякуй свабодзе, гэта вельмі важная інфармацыя. Я займаўся боксам, але мая нявестка гуманістка, таму пакуль што абмяжуюся маральным прысудам. Навігатар. Быдла Беларусі. Іншых слоў я не падбяру ў адносінах да такіх нашчад. Павел з Менску. Гэтыя вандалы, відаць, толькі выканаўцы. А хто замоўнік? Вось што самае важнае. Юрай Зянковіч з Каларада. Гэтыя вандалы не выканаўцы, а звычайныя гопнікі, якія адчуваюць сваю беспакаранасць, бо ўладам да курапатаў няма клопату. Калі хоць гэтых пасадзяць, астатнім будзе навука. Алесь Астроўскі з Горадні. Вялікі дзякуй хлопцам з КХП, малойцы. Аднак, мяркуючы па ўсім, гэта не простыя гопнікі. Як вынікае з матэрыялу, у старэйшага на вопратцы была бела-сіняя вельмі чырвоная палоска. Далей, пасля званкоў хлопцаў прыехалі таксама некалькі мужчынаў, якія не адрэкамендаваліся. І нарэшце шматпавярховы расійскі мат. Іншае, напэўна, адкрыецца пазней. Сярчук Аржанцаў з Клімавічаў. Хоць РНЕ цяпер у Беларусі няма, аднак прыхільнікі нацысцкіх рухаў ёсць. Міхась. Каб грамадская знявага падзейнічала на гэтых ды іншых манкуртаў, трэба ва ўсіх такіх выпадках абавязкова змяшчаць іхныя фатаграфіі ў інтэрнэце. Хай іх ведаюць у твар. Калі ганьбаванне стане агульным, можна будзе казаць пра маральную сілу нашага грамадства. Ніколай Іванавіч. Які сорам на ўсё астатняе жыццё. Лепш проста ўдавіцца. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А цяпер з аглядам незалежнага друку Алег Груздзіловіч. Комсомольская правда в Беларуси поспробовала выселить узровень комфорту у шатры ливийского лидера Муамара Каддафи, які поставили на территории державной резиденции Заслауе. Частку секретов, які удалось заведать, раскрывая журналистка Ирина Козлик. Как мне рассказали, очень тепло в этом шатре от большого костра, который находится перед шатром. Костер огромный, он согревает. К тому же там несколько есть электрообогревателей внутри. И ткани такие непродуваемые. Говорят, что там очень тепло. А, например, бытовые проблемы, туалеты и как, не высветляли? Нет, вот этого очень хотелось, не удалось узнать. Все-таки фигура такая высокая и достаточно тайная, но думаю, что там все в порядке. Интернет-выдание «Солидарность» вызначило рейтинг наибольш важных подеев минулого костычника. Расповедал редактор выдания Александр Старикевич. Варто отзначить найперш наступство финансового кризиса, якія пачали проявляться у Беларуси. Коли ранее чиновники заявляли, что сусветный кризис обмене нашу Украину, то теперь видовочно, что наступства все-таки будут, и питание только про их масштаб. Уже пошалися проблемы с кредитами у банков, возникли складанности у белорусских предприемств с реализацией своей продукции, таких как Минский тракторный завод, БелАЗ, Азот, Гродно. Беларускалі так само. Гучны працэс пачаўся ў судзе Крычаўскага раёну. На лаве падсудных апынуўся былы дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання, старшыня мясцовай гаспадаркі Бель Мікалай Сапранецкі. Старшыню абвінавачваюць у крадзяжы маёмасці праз службовыя злоўжыванні і ў службовым падмане. Гэта караецца 7 гадамі зняволення. Рэпартажы з першых дзён працэсу мясцовая газета «Вольны горад» змясціла на першай старонцы, расказвае рэдактар выдання Сергей Няроўны. Всё-такі ён быў своеасаблівы патрыярх сельскай гаспадаркі. Галоўны, ён сядзеў на адной лаўцы з Лукашэнкам у Верховным Савеце 12-го склікання. І заўсёды тут казаў, што я сядзеў на лаўцы адной з Лукашэнкам, быццам мяне прыкрые. І раённае кіраўніцтва ўжо яму было как бы так, што але ўсё-такі вось далі ход. Это вядома, што это палітычны как бы ход быў, што яго ўсё-такі аддалі пад суд. Вы на хвалях Радіо Свабода. Мы працягнем пасля абвесткі. Беларусы за межа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся, яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі. Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. 5 лістапада на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж футбольнымі камандамі «Батэ» з Барысаву і «Зеніт» Санкт-Петербургу. А ўжо сёння ў Менску з'явіліся першыя піцерскія заўзятары, якія прыехалі падтрымаць свой тытуляваны клуб. Мінулагоднього удзельніка Кубку УЕФА, сёлетняга пераможцу Суперкубку УЕФА, шматразовага чэмпіёна Расіі. З фанатамі гутараў Ігар Карней. У районе парку Шалюскинцаў притягнула увагу нятанная Митсубиси, литерально утырканная стягами питерского «Зеніту». Побач с машиной стояли три молодые хлопцы, укутанные шаликами у бело-блакитные колеры питерской команды. Мы ездим постоянно за командой, не только по России, но и за границу. Если это близко, то на машине, если это далеко, то на самолете. А в Минске вот были от Беларуси? Первый раз. Вот только приехали. Однако по выгляде было отчувально, что фанаты чимсти разгубленные. У процессе размовы оказалось, что знакомство с Беларусью началось с неприемностей. Квартиру хотим взять, пока не получается. Заказали квартиру, забронировали, а сейчас говорят, что она уже занята. Сейчас решаем вопросы с жилищным. Нам люди пообещали, что все, квартиру за нами оставили, а сейчас позвонят, говорят, что квартира занята. То есть уже столкнулись, видите, как неприятно уже. Починало темнеть, и не маючи ніякай магчимости посприять уладкованию фанатов, я пораю им звернуться у былый готель «Дружба», який теперь належит комитету держбезпеки, и каля якого они припарковались. Згадка про КДБ увагнала хлопцев у сапраўдный ступор. Молодые люди не могли поверить, что в Беларуси живые традиции, започаткованные Железным Феликсом. Зрэшты потом признались, что Минск нагадал им некоторые губернские центры России, у яких от советского часу засталіся усе тагачасные атрибуты. Не спрыялі добраму настрою питерских заўзятараў и шансы «Зеніту» на паспяховы вынік у супрацьстаянні с «Батэ». Два тыдні таму у Санкт-Петербурге «Зеніту» только чудом удалось пазбегнуць паразы от беларусаў. В этом году достигли своей цели, взяли суперкубок. Мы не так уж сильно расстроились. Если мы займем третье место в чемпионате России, мы будем довольны. Из группы выйдем, так выйдем. Ну, ожидали, будет какой-то спад определенный. В таком напряженном графике очень тяжело играть, как «Зенит» играл. Хотелось бы, конечно, выйти из группового этапа, но реально смотрим на вещи. Беларускія праваахоўныя органы заявілі, што рыхтуюцца да сустрэчы 4000 расійскіх фанатаў. Мае суразмоўцы лічаць, што гэта толькі улічаныя людзі, якія збіраюцца ехаць цягнікамі ды аўтобусамі, але шмат хто, як і яны, прыедуць на прыватных аўтамабілях. Если бы мы победили бы батэ у себя дома, было бы очень много. Но так как мы сыграли ничью, очень много людей отказалось. Проблема с билетами, то есть мало билетов выделили. Приходится сюда и приезжать покупать уже здесь билеты. Билетов в Санкт-Петербурге еще мало продавалось, а желающих очень много. На Реал самые дешевые билеты были 5000 рублей наши. Увогуле лічыцца, што фанацкая групоўка Санкт-Петербургу, вядомая пад назвай «Неўскі фронт», самая задзірыстая ў Расіі. Ці адпавядае гэта рэчаіснасці? Не, скажам так, входзім в тройку. «Спартак», «ЦСКА» і мы. Я думаю, каких эксцэсаў не должно быць. Со стороны болельщиков «Зеніта». Не знаю, как со стороны ваших болельщиков, мы не знаем, що це. Дарэчы, пітерскія заўзятары не на жарт напужаныя размовамі пра пільнасць беларускіх міліцыянтаў, якія ў тры кардоны робяць тотальны ператрус, не даюць праносіць на стадыён не тое, што алкаголь, але нават недазволеную сімболіку, калі гэта не падвезеныя ад імя БРСМ дзяржаўныя сцягі. Апроч таго, на сваім стадыёне Пятроўскі фанаты актыўна карыстаюцца петардамі, шашкамі, фаерамі ды іншай дымна-вогненнай прадукцыяй, якая катэгарычна забароненая на беларускіх арэнах. С футбольными заўзятарами гутрыў Ігар Карней. Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Ну а цяпер у начной свабодзе перадача з Міцера Бартосіка «Барды свабоды». Сёння расповед пра вілейскага барда Алеся Наркевіча. Музыка. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. В этом тыдні гостем нашей студии будет вилейский бард Олесь Наркевич. Ягоные песни я почув зусім недавно и, шчыра кажучи, отчув кривду за его. Бо гэты неординарный творца, які піша вельмі цікавые песни у розных жанрах, от лирики до сатиры, мало кому у Беларуси вядомы. Ён спевая для тесной компании своих однодумцев, и на гэтым тыдні мы ягоную компанию поширим. Алесь, скажи, калі ласка, як ты лечишься от гэтага дисонансу, які нараджае у беларускай душы тая розніца паміж Беларуссю ідэальнай, пра якую марыцца, і Беларуссю рэальнай? Леку боюся, что так универсальных няма. Видать, что я в принципе самотник, я залажу на свой пятый поверх, обкладаюся там слоніками, книжками, лезу в компьютер. Калі некие думки приходят, спробую нечто створить, написать. Может быть так. Бо горелка не лечить, я не люблю горелку. Компании, нечто, не. Это не мое. Ты отчуваешь свою запотребованность, як барда? Не, по-перше, не отчуваю своей такой значности. Не то, что у вилейцы, там, а в огуле, в Украине. Это по-перше. А по-другое, все ж таки лечу, что потребность особисты некий на прах, как был. Как некие амбиции были, чего, на мою думку, я не маю. Вот, амбиции, зауважьте меня, я вот такие вот тут весь... Поэт, бард и все такое. С собой гэтка не ношу николи. Ну, коли-не-коли, там, пожартуем сябрами. Хотя вот сябры мои часом мне так якось пробуют нагадать. Ты ж таки тут у нас, таки весь гэтки. Не, я не отчуваю ничего. Звышнатурально. А на вот на дорогу спробую не вылучаться, не малеваться нигде, скажем так. Коли кто запрашает, я, конечно, не отмовляюсь. Але никто и не запрашает, в принципе, так как бы частяком. Хотя коли-не-коли, час от часу катаемся там у вёски, ездить у школки. Як бы зараз у меня такий настрой, что я нават не бачу, кому можна пропоновать в оголе творчество свою альбо свой продукт. На жаль, зараз я этого не бачу. Ранение это трошки зауважалося. Цікавость некая з моего боку была. Зараз мне уже нават не вельми цікаво пропоновать некому нечто. На жаль. Беларусь – это Куба, без солнца и мора. Беларусь – это Чили, у часе террору. Беларусь есть Корея, без Кима и Рысу. Беларусью варьяцким без межи зависла. А я живу, не бы у сне не скончается мрой, что все же Беларусь это нечто другое. Это чистые очи, это смелые люди, это моцная воля, это прухкие груди, это годность и вера, это блеск и променность широя, закаханностью великую ересь. Беларусь – это шлях от няма до нічога, и миллион кривых ног у подраных панчохах, спитые морды, стану мовно цвярозы, и залежность от колькости гною в борознах. А я живу, не бы у сне не скончается мрой, что все ж Беларусь – это нечто другое. Это чистые очи, это смелые люди, это моцная воля, это прухкие груди, это годность и вера, это блеск и променность широя, закаханностью великую ересь. Поміж ночью и днем, поміж тое и сёе, узлятаем на дно, гонорымся хлуснёю, робим важную мину, прыгульні нікудышні, проклинаем краину, что нам дауся вышні. А я живу, не бы у сне не скончаются мрой, что все ж Беларусь – это нечто другое. Это чистые очи, это смелые люди, это моцная воля, это прухкие груди, это годность и вера, это блеск и променность широя, закаханностью великую ересь. Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. Перадачу «Барды свабоды» вёў Зміцер Бартосік. Сёння яшчэ вы пачуеце перадачу «Праскі акцэнт». Яе тэма «Ці зменіцца палітыка Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў», а таксама «Дом літаратара», у якім Янка Саланевіч, Язэп Інушкевіч і празаік Барыс Пятровіч. Барыс Пятровіч распавядзе пра сваё падарожжа ў Швецыю. Усё гэта пасля выпуску навінаў.